Istenhozott titeket. Welcome everyone. Én is voltam tegnap kenúzni, és én is fáradtnak érzem magam. I went canoeing yesterday and I'm tired too. De nagyon jó volt. But it was very good. Én úgy fürödtem, hogy nem beborultam, én céllal fürödtem a Dunába. I didn't flip over, but I went into the Danube on purpose to swim. Hogyha kihagytad az idejét, akkor jövőre jöhetsz. Jövőre is lesz kenútúra. If you missed it this time, then you can come next year because we will have canoe trip next year. A János 8-nál fejeztük be múlt héten. Yesterday we finished in John chapter 8. És a János 8. fejezet és a János 9. fejezet elég szorosan összekapcsolódik. And John chapter 8 and 9 has strong relationship or tied together. Emlékeztek, hogy miről beszéltünk múltkor? Do you remember what we were talking about? Last time. Hadd frissítsem fel. Let me remind you. Jézus kijelentette magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Jesus claimed that he is the light of the world. A kemény farizeusok nem akarták elfogadni azt, amit mondott. Ők azt mondták, hogy mi Ábrahámnak az utódai vagyunk. But the Pharisees did not want to accept what he said. They said that they are the sons of Abraham. És Jézus erre azt mondta, hogy amikor Ábrahám engem látott, akkor örvendezett. And Jesus told them that when Abraham saw me, he rejoiced. Hogy lehet, hogy látott Jézus? 50 éves se vagy, és ott voltál, amikor Ábrahám élt? How can it be that you saw Abraham and even that and you are not 50? Jézus erre azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Jesus told them that before Abraham was, I am. Or I was. A farizeusok tudták, hogy mit jelent ez. The Pharisees knew what it meant. Mi is tudhatjuk, hogy mit jelent ez. Jézus Istennek mondta magát. Azt a szót használta, azt a nevet használta magára, amit Isten használta Mózesnek az égő csipke bokornál. And we can also know what it means because he used the same expression what God used when he showed himself to Abraham in the burning bush. Erre a farizeusok köveket ragadtak, és készek voltak, hogy megkövezzék Jézust. After this, the Pharisees grabbed some stones, and they were ready to stone Jesus. De az utolsó versben azt olvassuk a 8. fejezetben, hogy Jézus elrejtőzött, és elment, kiment a templomba. But in the last verse of chapter 8, we read that Jesus went away from the temple. Ez szerintem már önmagában egy csoda, hogy sikerült Jézusnak elbújni a szemük elől. I think this is a miracle because Jesus managed to get away. De azt gondolnád, hogy Jézus kisurrant a kapun és elszaladt a farizeusok elől. You may think that Jesus ran out of the gate. Hazaszaladt volna. Én ezt tettem volna. I would have done this. De Jézus nem hazaszaladt. But Jesus didn't run home. Meglátjuk, hogy ebben a fejezetben mi történik. Because we will see what happens in the next chapter. Ahogy kihaladt a kapun, meglátott egy vakembert. As he went out on the gate, he saw a man. Egy vakembert. A blind man. És meggyógyította ezt az embert. And he healed this man. Jézusnak a leggyakoribb csodatétele, gyógyító csodatétele ez volt, hogy meggyógyította a vakokat. This is the most known miracle of Jesus that he healed the blind. Ez a legsűrűbben, leggyakrabban. And he did this very often. Az első verset olvasom a 9. fejezetből. The first verse in chapter 9. Amikor Jézus továbbment, látott egy születése óta vakembert. Now as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Látott egy embert, aki vak volt, de az ige el is mondja róla számukra, hogy ez az ember születése óta vak volt. He saw a blind man, and the word tells us that he was blind from his birth. Nem tudjuk a nevét, egész végig nem fogjuk megismerni őt a neve alapján. We don't know his name, and we will not know his name. Jézus éppen kijelentette magáról, hogy ő a világ világossága. Jesus just said that he is the light of the world. Ő az örökkévaló Isten. And he is the eternal God. És erre összetalálkozik egy olyan emberrel, aki még soha nem látta világosságot, nem látott napfényt az életében. And now he meets someone who has never seen light. Ez az ember születése óta sötétségben élt. Because this person lived in darkness since his birth. Szóval Jézus meglátta, nem tovább szaladt, mondta, hogy arra úgy a farizeusok üldöznek, hanem megállt és megszánta ezt az embert. And when Jesus met him, he didn't run on saying like, I'm sorry, I'm persecuted by the Pharisees, I cannot stop. Én meg tudnálak gyógyítani, csak nem most. I could heal you, but not now. Azt olvassuk Jézusról többször is, hogy ő az atya cselekedeteit csinálta, az atya cselekedeteit tette. Nem szaladhatott tovább, az atya azt mutatta neki, hogy állj meg. But we read about Jesus that he did what his father told him to do, so he cannot pass this man. Ez az ember ott ült a templom kapuján kívül. This man was sitting outside of the temple. Valószínűleg alamizsnát kéregetett. Probably he was begging. Ez egy nagyon jó hely volt a kéregetőknek a templom, mert aki ment, az úgy önmagában alázatosabb szívű volt, valószínűleg adott a kéregetőknek. The temple was a very good place for begging because those who went, they were likely to give. És amikor Jézus elhaladt a templomban korábban is, valószínűleg már látta ezt az embert. And Jesus probably has seen this man before. Izraelben az volt a szabály, hogy aki vak volt, aki sánta volt, aki fogyatékos, nem mehetett be a templomba. In Israel the rule or the law was that for those who were crippled, blind or had some disease could not enter the temple. Ezt elolvashatjátok a 2 Sámuel 5-ben, ott van leírva, hogy miért van így. You can read about this in 2 Samuel 5. Gondoljátok el, ez az ember nem vehetett részt az ünnepeken soha. This man could not be part of the celebrations or the feasts. Nem mehetett be az Úr templomába, hogy imádkozzon. He couldn't enter the temple to pray. Nem áldozhatott. And he could not present a sacrifice. Neki nem volt reménye abban, hogy a törvény előtt majd tiszta lesz. He didn't have a hope that one day he will be clean in front of the law or before the law. Én gondolkodtam ezen, hogy milyen lehet egy ilyen embernek, aki születése óta nem lát. I was thinking how this man could feel. Nem tudom elképzelni. But I cannot imagine how he. Belegondolva abba, hogy nem láthatom a feleségemet, a fiamat, a családomat, már ez önmagában nagyon szívvacsoró nekem. I couldn't imagine not seeing my wife, my family, my son. De ez az ember nem csak őket nem ismerte, hanem nem látta az eget, nem látta az embereket körülötte, nem ismerte a saját arcát. But this man didn't know his family as well, and he didn't know what the sky looks like or the people around him. Nem látott naplementét. He didn't see his own face, and he didn't see sunset. Nem ismerte a virágokat. Did not know flower. So. Nagyon más volt az élete, mint nekünk, akik látunk. He had a different life because he couldn't see. Sárival egyszer kipróbáltuk, amikor még Pesten laktunk. When we lived in Budapest. A nyugatiból hazasétáltunk a lakásunkban, ami körülbelül 5 perces séta volt. We went home on foot from Nyugati, which is a 5 minutes walk. De mondtam Sárinak, hogy próbáljuk ki, hogy most becsukod a szemed és én vezetlek téged hazáig. But I told Shara that she can close her eyes and I will lead her. És utána megcsináltuk, megfordítottuk. Then I closed my eyes and she led me. Nem is hiszitek el, hogy mennyi nehézség van ezen az 5 perces sétán. And you could not imagine, how many difficulties are on the way. Lelépni a járdáról, föllépni a járdára. Step down the sideway. Nem neki menni a gyalogosoknak, akik szembe jönnek vele. Don't hit those who come. Figyelni a forgalomra, az autókra. Pay attention to the cars and the traffic. Ez az ember születése óta vakolt. This man was blind from his birth. Ez az 5 perc, ez semmi ahhoz képest, amit ez az ember átélt. And that 5 minute is nothing compared to his situation. És nézzétek meg a tanítványok mit, hogy reagálnak. And let's see how the disciples react. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Ők is észrevették ezt az embert, és csak kicsit máshogy látták, mint Jézus. They also saw this man, but they saw him differently. De ez egy nagyon érdekes dolog, amit fölvetnek, hogy mi a kapcsolat a bűn és a szenvedés között. But it is very interesting what they tell here, that what is the relationship between sickness and sin. Hitték akkoriban a rabbik, hogy ha valaki bizonyos bűnt elkövet, akkor annak a következménye a vakság lesz. Some rabbis believe that if someone commits a sin, then the consequence of that sin will be blindness. Hitték azt a vallásos vezetők, hogy valaki a születése előtt a méhben bűnt követhet el, és ezért úgy születik meg, hogy vak. They believe that a man can commit a sin in his mother's womb, and the consequence of that sin will be blindness. Ezt az 1 Mózes 4:7 alapján teszik, ez volt az ő hivatkozásuk. They believe it because of 1 Moses 4:7. Ez úgy hangzik: ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyakozik, de te uralkodjál rajta. És ezt az ajtó előtt leselkedik kifejezést a rabbik a méhre vonatkoztatták. Már a megszületés előtt a bűn leselkedik ránk. So it says, if you do well, azaz. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And its desire is for you, but you should rule over it. És ez az ajtó, ez a méh, azt mondották. And the Jews believe that this door is the womb. Sőt, az Ószövetségben azt is olvassuk Jákobról és Ézsauról, hogy ők már az anyjuknak a méhében tusakodtak, verekedtek egymással. And we read about Esau and Isaac, that they were wrestling in their mother's womb. Ebből gondolták, hogy az ember már vétkezhet születése előtt. That's why they thought that a man can sin before his birth. A Talmudban részletesen le volt írva, hogy ilyen bűnökért ez a következmény, valaki vakon születik. In the Talmud they wrote down that okay, these are the sins and these are the consequences. Ma is vannak egyházak, akik hiszik, hogy hát ha a nagymamád boszorkány volt, akkor talán ma szenveded annak a következményeit. There are some churches even today who believe that if your grandmother was a witch, you suffer the consequences of this now. Az ember bukása óta vannak betegségek. Since the fall of man, we have diseases. Amióta Ádám elbukott, azóta minden ember meghal az ő vétke miatt. Since Adam fell. Everyone dies. A legsúlyosabb betegség így az a halál, a bűn. So the most serious disease is death. Mindannyiunkat legyőz, kell hozzá 60, 70, 80 év, de mindannyiunk belehal. Ez a legsúlyosabb betegség. Kell hozzá 60, 70, 80 év, de mindannyiunk meghal. So death is the most serious disease. You may need 60 or 70 years, but it will win anyway. A törvény azt mondja az igében, hogy amit vettünk, azt aratjuk. The word says that what you sow is what you reap. A 2 Mózes 20 azt is elmondja nekünk, hogy ha valaki vétkezik, akkor az a vétek, az Isten megbünteti az ő fiait harmad és negyed iziglen is. In 2 Moses 20 we read that if you commit a sin God will punish you for your fathers and forefathers sins. Ezért kérdezték a tanítványok, hogy ki vétkezett, ő vétkezett vagy a szülei. That's why the disciples asked who sinned, his parents or who. Ez volt az ő megértésük. That's how they understood. Elképzelhetitek, hogy ez a vakember mennyi bántó megjegyzés kellett, hogy elviselje. You can imagine how much this blind man was mocked. Azoknak, akik vakok, sokkal jobbak az érzékeik, minden más, amit használnak. A fülük aztán végképp. Those who are blind has very good senses. For example, their hearing is very good. Hallották pontosan, hogy mit sugdoloznak az emberek róluk. And he heard exactly what people were talking about. Képzeld el, milyen lehetett ennek az embernek a szíve, hogy állandóan hallott a gúnyolódást, hogy na, itt egy vakember vajon mit tett, hogy így járt. He could always hear the mocking and yeah. Milyen nyomás lehetett rajta a vallásos vezetőktől? He suffered a great pressure from the religious leaders. Nem léphetett be a templomba. He couldn't enter the temple. Milyen képe volt ennek az embernek Istenről? What a picture he had of God. Ma is tudnak ilyen nyomást tenni vallásos vezetők emberekre, mondván, hogy hát te beteg vagy, mert nincs elég hited, vagy beteg vagy, mert nem fizeted a tizedet, és ilyen marhaságok, ezek teljesen sületlensége. Religious leaders can put a pressure on people even today, saying that oh, you don't have enough faith because you do not pay the tithe. De figyeljetek meg, hogy Jézus mit csinál. But see what Jesus does. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyen rajta Isten cselekedetei. Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. Milyen felfrissítő lehetett ennek a vakembernek ezt hallania? Must have been very refreshing for this blind man to hear. Először hallotta ezt. Arra jön Jézus, és azt mondja, hogy nem emiatt van, nem ő vétkezett vagy a szülei, hanem azért van így, hogy Isten dicsőséget szerezzen ezen. Jesus goes up to him and says that it was not his parents who sinned, but it is the way it is because so that God should be revealed in him. Hadd mondjak nektek egy kicsit eltérve ettől a témától. A következmény és a büntetés a mi életünkben az két különböző dolog. Let me say something. Consequence and punishment are two separate things. Ha valaki bűnt követel, annak van következménye. If someone commits a sin, then it has consequences. Ha valaki vétkezik, azért van büntetés. And if someone sins, there is punishment. De a kettő nem ugyanaz. But these two things are not the same. Ha valaki vétkezik, valaki elkövet egy bűnt és nem tér meg. If someone sins, but does not repent. Akkor számolnia kell a bűnei következményeivel és a bűneiért járó büntetéssel. Then that person should suffer the consequences and the punishment. De ha valaki elkövet egy bűnt és megtér. But if someone commits a sin and repents. Azt számolnia kell a bűneinek a következményeivel, de Isten nem bünteti meg érte. Then that person should suffer the consequences of the sin, but God will not punish him for that. Ez nagyon fontos, hogy a kettő nem ugyanaz. It's very important that these two things are not the same. Ha valakit Isten megbüntet, if someone is punished by God, ha egy szülő megbünteti a gyermekét, if a parent punishes his child, azt azért teszi, mert valamit az a gyermek, valamit mi elkövettünk. He does it because the child did something wrong. Hogyha Isten megfenyít, Isten megfegyelmez valakit. If God punishes someone, azt azért teszi, hogy ne kövesse el újra. He does it so that the person would not do the same thing again. Amikor Isten megfenyít valakit, akkor nem megbünteti. If someone punishes someone, ha Isten megfenyít valakit, akkor nem megbünteti. Yeah. If God chastises someone, he doesn't punish him. Azt írja az ige, hogy mivel Isten szeret minket, mint a fiait, ezért megfenyít minket. God says that because he loves us, he chastises us. És a bűneinknek a következményeit el kell szenvednünk. And we have to suffer the consequences of our sins. De minden büntetés, ami a bűneinket járt, ha megtértünk, az Jézus Krisztuson van. But the punishment for our sins is on Jesus Christ. A bűn büntetése a halál. The punishment of sin is death. És ezt Jézus kapta helyettünk. And Jesus got this in our place. Volt egy közmondás abban az időben Izraelben, hogyha így hangzott, ez az Ezékiel 18:2-ben is így elhangzik. Az apák egrestettek, a fiak foga vásolt meg tőle. A fiak foga ment tönkre tőle. Ezékiel 18:2. There was a saying in Israel which can be found in Ezekiel chapter 18, verse 2. The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge. Ha valaki vétkezett, akkor önmagának is számolnia kellett a következményekkel, és bizony az a családjára, a környezetére és emberekre, akit ismert, azokra is kihatással van. If someone committed a sin, that then that person should suffer the consequences, but his sin had an effect on people around. Hogyha egy családapa vétkezik, az kihat a családjára is. If a father sins, then it has an effect on his family. Hogyha egy feleség vétkezik, kihat a férjére is. If a wife sins, then it affects his husband. Sőt, ez a következmény, ez generációkon át is tarthat. And this effect can go on to generations. Hogyha valaki terhes és alkoholt fogyaszt, bizony kifoghatni az a gyerekére. If someone is pregnant but drinks alcohol, it will affect her baby. De ezt az állítást a farizeusok rosszul használták. Azt mondták, hogy ó, mi Ábrám utódai vagyunk, de igaz embertől származunk, mi is igazak vagyunk. But the Pharisees used this saying in a bad way, saying that we are the sons of Abraham and he was righteous, so we are righteous. Hogyha érdekel ez a téma, olvasd el az Ezékiel 18-at, az egész erről szól, hogy Isten mindenkinek a maga cselekedetét kéri számon. Azért kell számot adnia Isten előtt. Nem az édesapjáit, nem a nagyapjáit, senki másit, csak a sajátjait. If you are interested in this topic, then you can read Ezekiel 18, because here God tells that everyone should give account for their own actions. Itt Jézus azt mondta, nem a szülei vétkeztek, nem is ő maga, hanem azért van így, hogy Isten megdicsőjön. Jesus here said that not his parents sinned, but it happens so that God would be glorified. A tanítványok és Jézus is látták ezt az embert, de Jézus észrevette a szükséget. Both Jesus and the disciples saw this man, but Jesus realized the need. És a tanítványok azt látták, hogy hát a bűn és a nehéz, vagy a szenvedés és a betegség az a bűnöknek a következménye. And the disciples thought that suffering and disease are the consequences of sin. Hidd el, részed lehet szenvedésben, részed lehet betegségben, még akkor is, hogyha Isten tökélet és akaratának közepén vagy. You can suffer from disease or just suffer even if you are in the midst of God's perfect will. Ez nem feltétlenül egy bűnnek a következménye. So it is not consequence of a sin. Amikor Jézus azt mondta, hogy nem ő vétkezett, és nem is a szülei, akkor nem azt mondta, hogy ők soha nem vétkeztek, hiszen minden ember vétkezik. When Jesus said that neither this man nor his parents sinned, it doesn't mean that they never sinned. De nem azt jelenti, hogy egy bűnnek a következménye lett a vakság. But he meant that this disease was not the consequence. Ez nagyon veszélyes, amikor mi másnak az életében megpróbáljuk ezt a kapcsolatot megrajzolni, hogy azért járt ő ennyire pórul, mert ő ennyire vétkes, vagy azért járt ő ennyire jól, mert ennyire jó ember. Ilyen kapcsolatokat mi nem tudunk kialakítani, mert nincs hozzá tekintélyünk. It is very dangerous when we try to make a connection between, like, this person has a disease because he did this, or he's a these good things happened to him because he did this and that. Az Úr kezében van minden gyengeségünk. Because all of our weakness is in God. Minden pillanatunk az Úr kezében van. And every minute of our lives is in God. Minden lehetőség alkalmas Isten kezében, hogy ő megdicsőítse a saját nevét. And every opportunity is good for God so that he could glorify his name. Vagy ahogy itt olvassuk, hogy nyilvánvalóvá legyenek Isten cselekedetei. Or as we read here that God should be revealed. Amikor ránézett Jézus erre az emberre, azt látta, hogy lehetőség van arra, hogy Isten cselekedetei nyilvánvalóvá legyenek. When Jesus looked at this man, he saw that God can be really revealed in him. Milyen érdekes, hogy többes számba beszél Isten cselekedetei. It is interesting that he uses the plural, that the works of God. Itt nem csak egy dolog történik. So not only one thing happens. Felolvasom nektek az Efézus 3:9-et. I read Ephesians 3:9. Szóval szerintem ez jól megmutatja, hogy mi történik itt. Because I think it reveals what happens here. Efézus 3:9-10. Ephesians 3:9-10. És hogy világossá tegyen mindenki előtt, hogy mi ama titok megnyilvánulásának a rendje, amely el volt rendelve ősidőktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Így, amikor eszembe jutott a Isten ezt az igeverset, így megdöbbentett ez a kifejezés, hogy Istennek az a vágya, hogy mindenki előtt ismert legyen Isten sokféle bölcsessége. When I was reminded of this verse, it really shocked me that God's desire is that ismerté tegye Isten sokféle bölcsessége. That God's wisdom would be revealed. Or, yeah. Általunk, rajtunk keresztül, a mi életünkön, a mi helyzetünkön keresztül. So that the wisdom of God might be known by the church, by us. Olvassuk tovább 4-es, 5-ös vers a Jánosból. Let's go on in John. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világosság vagyok. I must work the works of him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I'm in the world, I'm the light of the world. Jézus Isten országát építette, ezért jött, hogy az ő akaratát tegye. Jesus was building the kingdom of God and he came to do his will. Te kinek az országát épített? Whose kingdom do you build? A sajátodé? Your own? Először hadd építsem fel a saját életemet, azután majd szolgálok Istennek. Let me build my own life first and then I will serve God. Mit mondott Isten? What God said? Azt mondta, Jézus szavai ezek voltak, hogy keressétek először az én országomat és igazságomat, és ráadásul ezen felül minden megadatik nektek. Jesus said that seek my kingdom and all other things will be given to you. A 6. vers, től a 7. Six and seven. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rátekente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosogorodott, és már látott, amikor visszatért. When he had said these things, he spat on the ground and made clay with the saliva, and he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said to him, go wash in the pool of Siloam, which is translated sent. So he went and washed and came back seeing. Ez az ember nem kérte, hogy meggyógyulhasson. This man didn't ask for healing. De látjuk, hogy Jézus a földre köp. But we see Jesus spitting or spat on the ground. Még jó, hogy ezt a vakember nem látta. Fortunately the blind man couldn't see this. Nem fogta a sarat és rákente annak az embernek a szemére. And then he took the clay and anointed the eyes of the blind man. Került már valami a te szemedbe? Bármi apró por, szem, egy kis bogár. Did anything go into your eyes? Abban a pillanatban megállsz, és az a vágyat, hogy ez kijöjjön, ez a pici dolog a szemedből. Nagyon zavaró. You stop then and try to get this thing out, because it is very annoying. Nem volt furcsa akkor rá, hogy Jézus azt mondta, hogy menj el és mosd ki ezt a szemedből a Siloam tavában. So that's why Jesus said, go and wash in the pool of. De ami a furcsa, hogy ez a Siloam tava, ez a városnak a másik végén volt. It is interesting that this pool was in the other part of the city. Elküldhette volna a Betesda tavához, ott volt egy nem messze onnan, ahol beszélgettek. He could have sent him to the pool of Betesda. Betesda, because it was just next to them. De ő a Siloam tavához küldte, ami azt jelenti, hogy küldött. But he sent him to the pool of Siloam, which means sent. Ez a tó, ez szorosan összefüggött az ünneppel, a sátoros ünneppel, aminek most lett vége. Az előző fejezet még arról szólt. This pool had a strong, or yeah, related to the feast that just ended. Szombatra volt a zsidóknak egy seregtörvényük. the Jews had lots of laws for the Sabbath. Kimondta a rabbik törvénye, hogy nem lehetett porba kötni szombaton, hiszen az sár készítésnek minősült munkának, csak kövekre lehetett kötni. The law said that you could not spit on the ground, on the earth, because it means that you are making clay. Ennek you could only spit on rock. Meglátjátok ennek még jelentősége. And you will see that it will show its significance later. Azt olvassuk erről az emberről, hogy elment, megmosakodott, és mikor visszajött, már látott. We read that this man went and washed his eyes and came back seeing. Elég egyszerű, nem? It's very simple, isn't it? Elment, megmosakodott, és látott. He went, washed and came back seeing. Ilyen egyszerű az üdvösség is. This is very simple, just as salvation. Elmenni Jézushoz, megmosakodni az ő vére által, és utána látni. Go to Jesus, wash yourself in his blood, and you will see, and you see then. Képzeljétek el azt a pillanatot, amikor ennek az embernek megnyílt a szeme. Imagine the moment when his eyes were opened. Mossa a szemét ebben a tóban. He is washing his eyes in that pool. És egy pillanattal később meglátja a saját kezeit. And a moment later he sees his own eye, hands. Meglátja a körmeit. He sees his nails. Meglátja a kis ráncokat a kezén. He sees the small wrinkles on his hand. Meglátja a vizet maga előtt. And he sees the water. Soha ilyet nem látott még előtte. He has never seen such. Ez egy felnőtt ember. Soha ilyen dolgokat nem látott előtte. This is an adult man, still he hasn't seen. Csak jön vissza arra a helyre, ahol Jézussal volt, hiszem, hogy így rácsodálkozik mindenre, hogy ismer minden követ, hiszen úgy járt, hogy fogdosta a házak oldalát, de most lát mindent, hogy hogy néznek ki. And I'm sure when he was going back where he was before, he was just amazed by the things he saw. Hát így néz ki ez a hely? Is this place look like this? Először látott színeket, először látott emberi arcokat. Ez az ember le volt szerintem nyűgözve attól, ami vele történt. He saw colors and people for the first time, and I think he was amazed. Nem hiszem, hogy úgy volt, hogy újra látok. Hanem egyszerűen szerintem kiáltozott és ugrált, hogy hát ez fantasztikus! Látok! I think he didn't say like, oh, I see again. But he was amazed and shouting, I see again. Szerintetek mi gyógyította meg ezt az embert? What do you think, what healed this man? Mielőtt valakinek a szemébe köpsz így, vagy a sarat készítesz és a szemére kened, bizonyos, hogy megről, hogy Isten szól hozzá. Before you spit on the ground and make clay and put it into someone's eyes, be sure that it is God who is. Elég rosszul is elsülhet ez, hogyha nem tőle hallasz. Because it can turn out bad if it's not God. Erre nem lehet egy gyógyító szolgálatot építeni, hogyha ezt csináljuk, akkor mindenkinek a szeme megnyílik. You cannot build a healing ministry on this, that we make clay and everyone will see. Mi gyógyította meg őt? Jézusnak a nyála, a por, a Siloám tavának a vize. What did heal him? The clay or the pool, the water in the pool? Mielőtt elkezdenénk ebből egy módszert csinálni, azt vegyük észre, hogy Jézus több vakembert meggyógyított, de soha nem használta ugyanazt a módszert kétszer. When Jesus healed a blind man, he never used the same method. Ez azért jó, mert hogyha kétszer legalább ugyanazt csinálta volna, akkor mi látnánk benne a megoldást, a módszert, és akkor mi mindig úgy csinálnánk. But if he used the same method twice, we could see that okay, we can follow this. Később kiderül, hogy még ő, ez az ember sem tudja, hogy még hogy gyógyult meg. Fogalma sincs. Later we will see that this man doesn't know how he was healed. Nem értette, mert Jézus nem magyarázta el neki, nem ez volt a lényeg. He didn't understand because Jesus didn't explain it to him because this was not the point. Nem értette, de óriási bizonyságtétele volt. Azt mondta, később majd olvassuk, hogy én vak voltam, de most látok. He didn't understand how he was healed, but still he had a great testimony saying that I was blind, but now I can see. Az a pillanat, amikor ez az ember újra látott, ez olyan lehetett, mint egy kisgyermek, hogy újra kisgyermek lesz, így rácsodálkozott mindenre. When he could see for the first time. He was just like a baby. Ilyen Isten kegyelmének a munkája velünk. This is how the work of God looks like. Amikor Isten kegyelme, Isten kinyilatkoztatja a kegyelmét nekünk, akkor csak rácsodálkozunk, rádöbbenünk. When God reveals His grace to us, we just stand there amazed. Tehát miért történt ez így? Miért gyógyult meg ez az ember? Why did this man was healed? Én azért, azt gondolom, hogy azért, mert ő megtette, amit Jézus mondott neki. Elment, megmosakodott és látott. I think he was healed because he did what Jesus told him to do. Vagyis engedelmeskedett. And he was obedient. Olvassuk tovább a 8-as versetől a 12-ig. Let's read from verse 8 to 12. Kicsit vicces is ez a történet. It's a little bit funny. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak hozzá. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig az, hogy nem. Csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle. Akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloám tavához, és mosakodj meg. Elmentem, megmosakodtam, és most látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Szerintem ez egy nagyon vicces rész, amit itt ír az ige. I think this is a very funny part here. Visszamegy a templomhoz ez az ember. Because he goes back to the temple. És az emberek így mutogatnak, hogy te, ez nem az az ember, aki ez még ott ült vakon. And people are pointing at him like, isn't he the one who was sitting here begging? De ez nem a Józsi. Isn't he Józsi? Nem, ez nem a Józsi, csak hasonlít rá. No, it's not Józsi. He just looks like. És itt az ige azt mondja, hogy ő mondogatta nekik. Ez a kifejezés azt jelenti, én vagyok az. Hát én vagyok. But here we read that he kept saying to them that it is me, it is me. Gondoljátok, hogy milyen őrült helyzet volt, hogy itt volt ez a vakember. Visszakapta a látását, visszamegy a templomba, és most meg őt nem ismerik föl. It is a very funny situation that here is this blind man who now sees and goes back to the temple and people do not recognize. De figyeljétek meg, hogy visszamegy, és ő róla kezdenek kérdezősködni. Ennek az embernek megváltozott az élete. But he goes back and everyone recognizes him and starts to ask questions about him. Ez a legerősebb bizonyság. His life was changed. Ez egy nagyon erős bizonságtétel, ha valakinek megváltozik az élete Isten keze munkájától, az emberek kérdezősködni fognak. It is a very strong testimony when God changes someone's life. Hogyan történt ez? Ezt kérdezik meg tőle. How did it happen? Ő nem tudta ugye, hogy Jézus köpött, csak azt, hogy a sarat tette rá, azt mondja, hogy jött egy Jézus nevű ember, sarat tett a szememre, utána én elmentem lemosni, és most látok. He didn't know that Jesus spat on the ground. He only knew that he put some clay onto his eyes and he went to wash it and now he sees. És aztán megkérdezik, hol van ez az ember? Hol van Jézus? And they ask him, where is Jesus? Nem tudom, én vakoltam, amikor még meggyógyított. Honnan tudjam? And he says, I don't know because I was blind when he healed me. Én vakoltam, amikor a sarat rám tette. Aztán elmentem. Hol van? Nem tudom. I was blind when he put the clay onto my eyes and I don't know where he is. A történet folytatódik. But the story goes on. Ezt a nemrég még vak embert a 16. versig olvasom. From until verse 16. Ezt a nemrég még vak embert a farizósok elé vitték. Az a nap pedig, amelyen Jézus a sarat csinálta és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, honnan jött meg a látása. Ő ezt mondta nekik, sarat tett a szemeimre, aztán megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támad közöttük. Amikor elhangzik ez a mondat, hogy így, és akkor a farizeusok elé vitték, és ez a nap szombaton volt, ez egy rossz dolog. When we read that they took him to the Pharisees and that day was Sabbath, like it's not a very good sentence. Baj van. Because there is something wrong. Ők ugyanazt a kérdést teszik föl, mint az előzőek. Hogyan is történt ez a gyógyulás? The Pharisees ask the same question. How did it happen? How? Mindenki a hogyanra kíváncsi. Everyone is curious about the how. De azt nem kérdezi meg senki így, hogy ki tette ezt. But no one asks who was it. Nem a személyre kíváncsiak, hanem a módszerre. They are not interested in the person, but in the method. Ez veszély ugyanúgy számunkra is, hogy megtanulunk dolgokat, de magát Jézus személyét nem ismerjük meg. There is a danger for us, like when we learn things, but we do not know Jesus. Keresztények vagyunk egy ideje, megtanulunk imádkozni, de nem tudjuk, hogy hogy kell a szívünket kiönteni az Urunk elé. We are Christians and we learn how to pray, but we cannot pour our hearts to God. Megismerünk egy módszert, el tudjuk mondani az evangéliumot általa, de nincs szívünk az elveszettek felé. We learn a method how to share the gospel, but we don't have a heart for the lost. Mindenek előtt őt akarod ismerni, Jézust. You should know him in the first place. Ő változtat az életedet. Because he changes your life. Ennek az embernek nem egy módszer változtatott az életén, hanem Jézus. This person was not changed by a method, but he was changed by. Tehát Jézus ezt szombaton tette. Ennyi, Jézus. Oh, but Jesus did it on the Sabbath. Oh. A farizeusok között egyből megoszlást teremt, hogy de hát ez az ember nem lehet Istentől, hát szombatot nem tartja meg. There was a division between among the Pharisees because they thought that the person who do not keep the Sabbath cannot be from God. Annyira ragaszkodtak a tradícióikhoz, hogy észre sem vették Isten munkáját. They were stick to their tradition and they didn't realize the work of God. Milyen szomorú ez, nem? It is very sad. Csak azon lovagoltak, hogy sarat csinált szombaton. They could only see that he made clay on the Sabbath. Isten soha nem mondott ellent a maga igéjének. God has never contradicted his own word. Sosem olvassuk az igében, hogy nem lehet valakit meggyógyítani szombaton. We never read in the word that you cannot heal people on the Sabbath. De láthatjuk, hogy ennek az embernek van egy bizonyságtétele, meggyógyult a vakságából. But we see that this man has a testimony because he was healed from his blindness. Neked is van egy bizonyságtételed. And you have a testimony as well. Ezt a bizonyságtételt el tudod másoknak mondani. And you can tell this testimony to others. El tudod mondani, hogy Isten mit végez a te életedben. And you can tell what God is doing in your life. Tudsz erre válaszolni valamit, hogy mit csinál Isten most az életedben? Can you answer this question when it is asked what God is doing in your life? Nem kell megmagyaráznod, nem a részletekben van így a lényeg, hanem hogy Isten éppen munkálkodik az életedben. You do not have to answer every details, but the main thing is that is God working in your life? Ennek az embernek volt egy története. This man had a story. Isten cselekedett valamit vele. Because God was working in him. Mit tesz veled Isten most? What does God do with you? Olvassuk a 17. verstől tovább. We read from verse 17. Ezért ismét a vakhoz fordultak. Te mit mondasz őróla, hogy megnyitotta a szemedet? 23. versig olvasom. We read until 23. Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél magáról. Ezt azért mondták a szüleim, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, kérdezzétek meg tőle. Ismét a vakhoz fordulnak, és ismét kérdéseket tesznek fel. They turn to the blind man and they ask questions. És megkérdezi, te kinek mondod ezt az embert? They ask him, what do you say about him? És ő azt mondta róla, hogy proféta. And he said that he's a prophet. Amikor először kérdezték, akkor csak annyit mondott, hogy ő egy ember, akit Jézusnak hívnak, most már profétának nevezi. When he was asked for the first time, he said that he's a man called Jesus and he healed me. But now he says that he's a prophet. És meglátjátok a történet végére, mesternek szólítja, és a legvégén meg úrnak. And you will see that later he calls Jesus Master, and by the end he calls him Lord. Micsoda nap ennek az embernek, megjött a látása és megismeri az Úr Jézus. What a day is this for that man. Ezek a zsidók, akik látták a csodát, nem kezdték el dicsérni Isten, nem kezdték dicsőíteni a nevét érte. The Jews who saw this miracle didn't praise God for this miracle. Mondták, hogy ez az ember nem is volt vak, csak megjátszotta. They said that he wasn't blind, he just acted. Gondoljátok el, 30-valány éves ez az ember, ott kéregetett a templomnál, és azt mondják, hogy ó, megjátszotta, csak lusta, nem akar dolgozni. Just think about it. Here's this man and he is blind for 30 some years and the Pharisees say that oh he was just acting. A farizeusok szívében nem volt dicsőítés, nem volt hálaadás Istenért. There was no thanksgiving in the hearts of the Pharisees. Így ismerheted meg, hogy a saját szíved farizeusi, hogyha van benne hálaadás és van benne dicséret Isten felé, akkor nincs benne farizeus. If there is thanksgiving in your heart, then your heart is not like a Pharisee's heart. Oda hívják a szülőket. They call for his parents. És megkérdezik, hogy ez a ti fiatok, és ő valóban vak volt? And they ask them that, is this your son? És később látjuk, hogy a fiút közben kivitték, hogy ne legyen ott, amikor a szülők válaszolnak. And later we see that while his parents were there, they took him out. Próbált ellenmondást keresni a történetben. Because they tried to find contradictions in the story. A szülők azt mondták, hogy igen, ez a mi fiunk, ő valóban vak volt, de nem tudjuk, hogyan gyógyult meg. And the parents told them that yes, this is our son and he was blind, but we don't know how he was healed. Van egy részlet, amiről nem ír az ige, de szerintem úgy történt. And there's a moment which the word does not mention, but képzeljétek el ezt a pillanatot, amikor ez a vak ember meglátta a szüleit. But just imagine the moment when this blind man saw his parents. Oda jön az édesanyja, aki felnevelte, akinek a hangját ismerte, de az arcát soha nem látta addig. His mother comes up to him and he knew her voice, but he has never seen her face. Én azt gondolom, amikor meglátták egymást, akkor egymás nyakába borultak és sírtak és csókolgatták egymást. I think when they met, they just hugged and cried. Mióta imádkozhatott ez az édesapa és ez az édesanyja, hogy Isten gyógyítsa meg a fiát. This mother and father must have prayed for a long time so that God would heal their son. Teljesen nyilvánvaló, hogy itt egy csoda történt. It is obvious that a miracle just happened. És a farizeusok azt mondták, ő nem volt vak. And the Pharisees said that, he wasn't blind. Milyen kemény az ő szívük. Their hearts are very hard. A szülők félnek a zsidóktól, azt látjuk, és azt mondják, hogy hát mi nem tudjuk, hogy ki ez az ember, kérdezzétek tőle. His parents are afraid of the Jews, that's why they say that ask him, he knows. Mert féltek attól, hogy kizárják őket a templomba. They were afraid because that they would be cast out from the synagogue. A 24-es verstől folytatódik tovább. Odaírták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Verse 24. So they again called the man who was blind and said to him, give God the glory, we know that this man is a sinner. Időközben milyen információt szereztek Jézustól, hogy megtudták, hogy bűnös? What an information they got about Jesus that he is a sinner. Így folytatódik tovább a 24-estől a 34-es versig. We read from 25 till 30. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled, hogy megnyitotta a szemedet? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványaiat akartok lenni. Megszitták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa, mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, hogy honnan való. Az ember így válaszolt nekik, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestül bűnben születtél, és te tanítasz minket, erre kiközösítették. Érdekes történet. It is an interesting story. Azt mondják neki, hogy dicsőítsd az Istent. Tudjuk, hogy ez az ember bűnös. They tell him that give God the glory. We know that this man is a sinner. Ez a kifejezés, hogy dicsőítsd az Istent, ez egy eskü aláhelyezés volt. Ha valaki az ő véleményük szerint ez alatt hazudott, az elkárhozott örökre. If they said this thing, give God the glory, it meant some kind of an oath. So if someone breaks it, then he sins. Gondoljátok el, hogy mennyi minden zajlik ennek az embernek az életében most. Imagine all the things that are going on in this person's life. Reggel, amikor fölkelt, még vak volt. In the morning when he woke up, he was blind. Találkozott Jézussal, és visszajött a látása. Then he met Jesus, and now he can see. És most itt vannak körülött ezek az emberek, látja bennük a haragot, azt a sok arcot. Now he can see the Pharisees, the anger in their eyes. Először áll a templomban életében. He stands in the temple for the first time. És nem tud mást mondani nekik, csak az, hogy annyit tudok, hogy én vak voltam, és most látok. And he cannot say anything else but that he was blind and now he can see. Ennyi kell, hogy valaki bizonyságot tehessen Istenről. That's all that is needed. Give a testimony of God. Csináltok ezzel az emberrel, amit akartok. Mondhatok róla, akármit akartok. De én reggel vak voltam, és most látok. You can say anything about this man, but I know that in the morning I was blind, and now I see. Amikor bizonyságot teszel, ugyanezt teheted meg te is. When you give your testimony, you can do the same. Én elveszett voltam, de ő megtalált engem. I was lost, but he found me. Én bűnös voltam, de ő meghalt értem a kereszten. I was a sinner, but he died for me. Az, hogy te mit mondasz, amit te a te életedbe tett Jézus, azt nem tagadhatja más, nem mondhatja, hogy nem úgy történt. What God has done in your lives cannot be denied by anyone. Ezzel nem lehetett vitatkozni. Vak voltam, és most látok. They couldn't argue with this that he was blind and now he can see. És ezt úgy mondja, hogy egyet tudok, egy dolgot biztosan tudok, hogy most látok. And he said that I know one thing for sure that now I see. És a farizeusok újra fölteszik negyedszer is ezt a kérdést. De hát mondd el nekünk, hogyan csinálta ezt a dolgot Jézus? And the Pharisees ask him for the fourth time that how did he do it? És erre ő visszafordítja rájuk, miért akarjátok tudni, talán ti is tanítványai vagytok. And then he tells them that why do you want to know? Do you want to be a follower? Itt van egy nagyon fontos szó, amit lehet, hogy nem veszünk észre elsőre, azt mondja, hogy ti is a tanítványai akartok lenni. There's an important word here when he says you too want to be a follower. Ő magát, ő már a tanítványnak vallotta. He called himself a follower of Jesus. A vitatkozás után kiközösítették. After this argument, they excommunicated him. Megszabadulnak a bizonyítéktől. They got rid of the evidence. Amikor Lázár gyógyítja meg Jézus, akkor még rosszabb, akkor meg akarják ölni Lázárt. When Jesus healed Lazarus, they want to kill Lazarus. Azt mondják, hogy te vagy az ő tanítványa, mi nem vagyunk az ő tanítványa. They tell him that you are his disciples. Ez a leggyönyörűbb. Ez a legkiválóbb vád, ami elhangozhat rólunk, hogy mi Jézus tanítványai vagyunk. This is the best accusation that people can say about us that we are the disciples. Arról fogják az én tanítványaimat megismerni, hogy szeretik egymást. They will know that you are my disciples because you love each other. Úgy szeretitek egymást, ti Jézus tanítványai vagytok. You love each other so much. Are you the disciples of Jesus? Érjen minket ilyen vár. We hope that some like accusation like this will come against us. Azt mondja itt az ige, hogy tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnösöket. Erről hadd mondjak valamit nektek. Here it says that God does not listen to sinners. Isten meghallgat bűnösöket is. God listens to the sinners. Amikor megtérnek. When they repent. Amikor Istenhez kiáltanak kegyelemért. When they cry out to God for grace. Erre számtalan igeverset kerestem ki, hogyha érdekel, Isten meghallgatja a bűnösök kiáltását. I looked up couple or many scriptures for this. De amit itt jelent, hogy egy bűnös ember nem kérhette volna ezt a csodatételt, Isten nem hallgatta volna meg. But what they mean here is that a sinner could not ask for this healing. Ez a vak ember teológiailag bebizonyítja ezeknek a farizeusoknak, hogy Jézus az Krisztus, ő a Messiás. Erre azt mondják, hallgass, te bűnös vagy. This man proves for the Pharisees that Jesus is the Christ, and then they tell him, shut up, because you are a sinner. 35. verstől folytatjuk, ez lesz a vége a történetnek. From verse 35 till the end of the chapter. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt. Ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta. Én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt a farizeusok, akik a közelében voltak, és ezt kérdezték tőle. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik. Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, hogy látunk, megmarad a bűnötök. Ez az ember elment a templomból, kiközösítették. This man left the temple because they cast him out. A vallásos rendszer kidobta őt. The religious system cast him out. Előfordul ez olyanokkal, akik megtérnek egy vallásos rendszerben, és az nem tudja befogadni őket. It happens to people who got saved in a religious system which cannot accept them. De Jézus megtalálta őt. But Jesus found him. Jézus megtalált téged is. Jesus finds you as well. És megkérdezte tőle, hogy te hiszel az ember fiában? And he asked the man, do you believe in the Son of God? Jézusnak egy kérdést kellett feltennie. Jesus only had to ask one question. Hiszel az ember fiában? Do you believe in the Son of God? 2000 éve ez a kérdés van mindenkinek, hogy hiszel te az ember fiában? For 2000 years the same question is asked. Jézus nem egy vallásra akar hívni minket, hanem egy kapcsolatra. Jesus doesn't want to call us into a religion, but into a relationship. Megkérdezte az ember, hát ki az ember fia, hogy higgyen benne? And then this man asked, who is the Son of God, so that I should believe? Ő már hallotta Jézus hangját, de még nem látta az arcát, most látja először. He already heard the voice of Jesus, but he has never seen his face. Azt mondta neki, hogy látod őt, aki veled beszélek. And then Jesus tells him that you see him, it is he who is talking with you. És ő leborult és dicsőítette őt. Then he bowed down and worshipped him. Látjátok ezt a sorrendet? Do you see the order? Ő hallotta Isten hangját. He heard the voice of God. Ő hitt. He believed. Utána látta őt. Then he saw him. És dicsőítette. And he worshipped him. Ez a sorrend mindannyiunknak. That's the order for us as well. Jézus nem láttuk a saját szemünkkel még. We haven't seen Jesus face to face. De hallottuk az ő hangját már. But we heard his voice. Ismerjük a hangját, mert az övéi vagyunk. And we know his voice because we are of his. Lesz majd egy nap, amikor mindannyian ott fogunk állni előtte, és látjuk őt szemtől szembe, láthatjuk az ő arcát. There will be a day when we can stand face to face. És le fogunk borulni előtte, és imádjuk őt. We will bow down before him and we will worship him. Én add bátorítsalak, hogy ne várj arra a napra, már most borulj le előtte, és dicsőítsd őt. I would like to encourage you not to wait until that day comes, but bow down now and worship him now. Pál, amikor imádkozott az efézusbeli gyülekezethez, a következő imádságot mondta. When Paul was praying with the Ephesians church, az Efézus 1:17-19, in Ephesians 1:17-19, És kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy lássátok, milyen reménységre hívott el, milyen gazdag az örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőken. Miért imádkozik itt Pál, hogy a hívőknek a szeme nyíljon meg? Why Paul is praying here? So that the eyes of the believers would be open. A te szemed, az én szemem nyíljon meg. So that your eyes and my eyes would be open. Hogy lássuk, hogy milyen reménységre hívott el minket. So that we could see the hope that we are called to. Hogy milyen gazdag a mi örökségünk. We could see our rich inheritance. És hogy láthassuk, hogy milyen mérhetetlen nagy az ő hatalma mi rajtunk. We could see his power on us. Mi is vakok vagyunk bizonyos szempontból. In a sense we are blind. Érzéketlenek vagyunk a szívünkben néha. And we are senseless in our hearts. Amikor megtértünk, akkor előtte mi is mondhattuk volna, hogy vakok vagyunk bizony, Uram. And before we got saved, we could say that we are blind. Eljuthattál te is arra a pontra, hogy úgy kiáltottál, hogy Uram, fáradt vagyok, nem bírom tovább csinálni ezt az életet, amit nélküled élek. Maybe you got to a point where you said like, I'm tired, Lord, I cannot go on. Nem tudok tovább élni nélküled. I can't live without you. Nem ismerem a szeretetet, tönkreteszem az embereket magam körül, szükségem van rád. I don't know love and I ruin everyone around me. I need you. Belefáradtam már az ürességbe, szükségem van rád. I got tired of emptiness and I need you. Ez a hely az, amikor megvallod Istenet, hogy vak vagyok és szükségem van rád. This is the place where you confess before God that you are blind and you need him. Szerintem ez a történet, ez egy nagyon bátorító történet. I think this story is a very encouraging one. Hogyha te keresztényként úgy gondolod, hogy Istennek meg kell, hogy nyissa azt, Isten kell, hogy megnyissa a szemedet, akkor láss, hogy meg tudja nyitni a szemedet. If you as a Christian think that your eyes need to be opened, that then you, now you can see that it can happen. Milyen bátorító, hogy Jézus nem a ennek az embernek a múltját kezdik firtatni, hogy vajon miért vakult meg. It's good to see that Jesus doesn't start to look at the past of this man. Nem a hibákat keresi. He doesn't look for the mistakes. Nem, ő az orvos. But he is the physician. Ő meggyógyítja. And he heals him. Jézus azért jött, hogy meghalljon a mi bűneinket. Jesus came to die for our sins. Jobban ismeri a bűneinket, mint mi magunk. And he knows our sins better than we know ourselves. És ő meghalt miértünk. But he died for us. Hogy meggyógyítsa mi vakságunkat is. So that he could heal our blindness. Ő a világ, világossága. He is the light of the world. Aki Krisztus nélkül él, a sötétségben él. Those who live without Christ live in darkness. De aki őt követi, az ő szavának engedelmeskedik, az ő maga a világosságban él. But those who follow him and obey his word live in the light. Ma is hív szerintem erre Krisztus mindenkit, hiszen arra vágyik, hogy mindenki megismerje az igazságot. I think Jesus calls us to this even today because he desires us to know the truth. Imádkozom. Let's pray. Drága Jézus, köszönjük, hogy nagy a te hatalmad mi rajtunk hívőkön. Dear Jesus, thank you that you have a great power on us believers. Tudjuk, hogy gazdag a mi reménységünk. Thank you that we can know that our hope is great. Hogy örökségünk van a mennyben. That we have an inheritance in heaven. Köszönjük, hogy megnyitottad a szemünket. Thank you that you opened our eyes. Uram, kérjük, hogy így minden területen, ahol nem látunk helyesen, nem látunk jól, azokon a területeken te nyisd meg a szemünket. We pray that you would open our eyes to areas where we are blind. Lássunk úgy, ahogy te látsz. So that we could see you the way you see us. Hogy megtörjön a szívünk az elveszettek felé. That our hearts would be broken toward the lost. Hogy ki tudjuk önteni a szívünket előtted. So that we could pour out our hearts in front of you. Tudjunk imádkozni úgy, hogy szenvedéllyel imádkozunk. That we could pray with passion. Uram, és tudjunk áldani és dicsérni téged a szívünk legmélyéről. So that we could worship you from the depths of our hearts. Köszönjük, hogy te gyógyítottál minket is meg. Thank you that you healed us. Áld meg ezt a napot, Uram. We pray that you would bless this day. Adj erőt nekünk az engedelmességre. And give us strength for obedience. Uram, nagyon szeretünk téged. We love you, Lord. Amen. Amen. Áldjon meg titeket az Úr. God bless you.